دارستان بو او تیرو کی لنا دارستان ما ای خوشیا بو گش منالان ما ای خوشیا بو گش منالان هر توی ما فلی رولی دارستان او رو هاو دمی تو بو جانداران ما ای شانازی روی اگیلا تکانی لزر فرمانی اون سری خان نقصی با بینتو چشاو تاکو هم کارا نبکات دزانت چی کارک؟ کاری زیان گهندن بلام لسر منه که زر بطول دی برای روی هم بواسکی تو که سری خان و بینتو یک دوز منن بیگو من من یکم کسیم که هم لزیان دوستم امید من کلک زر بطول و بلوری ای چون تو قوی علی سندری پالوانی و بای امید من بلوری اسکلوری پیسر خیزان علی سندر بکا پیسر روی گرگ کام بو بله براست الیکسندر پالوان بود سرنزم سری خان کشتی او کاتی برگیر لما اوکل دکن دبی تولای باوکم لسری خان و بیاد روب کمو بله اما بسا الیکسندر کاتی کاری چی دکن کولا تاکی کمالکی دابو کارکی دکر بی اوی پیشتر لایکس باز بکن سوکا با ارکس سرشان خوی دکن براستی زور بدل فوزی قربانی زدن اما راست لوری بیگو من بلا تو آسانی او بوی و لگل او دا بوی ایو امو ای کام او کلی وکو او درد چه انشاءالله هول دادم بلا ام لوری ایم از دور لگل الیکسندر جیاوی پیستر بلا ام لدوی خوی کوری کو آسانی چی آزای با جیستروا بله منی سار از دا بیو دکم با ما شو با حسی اوی گوتان زور لپای ایم مزیاد را من بلا نسا او باردو خزور خرافو دشوالا بو او گرگ کار بله امر راسا برای من اگه لانه تو هستی تو سنو که هستی گره کم کرد که پیر بو بوی پیویستا لسر گلکان کوا یک بگرن روست روست روست روست ولكنك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك لسر اوي كامنا وسي زيبيلن اما سرقة سارية بلان اولي وكساريني لقالي ركعين بينت كاتك هرشاك ده سلالة ها نعرف لالا مرد لالا ونابي اما چاک دزانم بلا من خوم قصه لگل دکم واشی بوده سم کواریز لپیریشی وکو من دگری و بسا چی بقسم نکا چون که ام حلوستم بو چاکی همو گرگان دارستان نو تو این رو شعاری جوزیر محالا محالا اما تو قبول دکن ایما کنو بیتر بیتر بیتر دگری نگه برای بیتر دگری جوا قبول نگه قابل قبول دیا و موضوعا بله بله باپورت شیخرا اولا شنو هیا بیرسو جو دارکه مسجد سیدار زور مسجد سیدار ایوان درنده درنده ایک واپر رو رو گوه ایره دیتن سه درنده بله درنده ایسا شیل او چی دلی من ایسا بچای خوام آنم بینی ایسا واپر ایره دیتن لجو اویل و باز فرنوا بله بچای خوام دیتن درنده هر باسی هر راوسن بمشي وي برتوازو ما بين باسر كدرين موني تابك راوسن رجع مدر هر کاتک راوتان کرد به بسر کرده آواتان بسر دی خوتان دیو استان بسر هاتوا من باش ایمانم هر جیز امانه هم نفیم بلان پروسر اصر من که هر رنزم بین تو چطکانی بردوان بلنم زور کارانا اجنا دزدگم بسر ناصر راو کنی ایما که ها تابت بخو من اگر من روب داد مانه کتا عدی ایما من وتم دبه نیلم خون برژه لکو ملگ کمان چون که ما به زور رسونه شی بخور رایی ها نه به وابه بلام امر رماله ناگره لوی به هزو دریانی لم نو سیا او رو را بله وی چی ما خوله حق هزر اگه ساره اگه نیم زگل و درنان و در خسنوه هم بدستی اما لو نوشه هم باش شوه اک بیر اوانه زرد جواره بس یاد بله معقوله بله وای بله وای دی خویتی بله بله بله بله بله بله بله ما اوانه چونی امنی این هم ایسا درسی چونی امن شدی خانه بس یادر تشید بزمینی خوم را من سفازی همو تندکم بطن هر روش اک راوستین بلان بیانی نقشه ایشی لبارده شوشین بزور ایک هر کسا رای خواهی در بره اصلا یو مای که گیشتی که ایشت تو بگرن میسر که هیت کاری که هرس کاتی بلی خودو نکی مانوام بلی ماو کنیشن بلی گانشت که هیت هیت کاری نکن تو رازی نبی بلی تو گامل ویست سلامتی پیدا بخشه بلا بابزام نبیرد کرد که من اوام فیر کردوا اما پیویستا بلان پیویستا فیر بکره که اوام سوام بزر دشمن زال بی به طایبتی سری خواد سوان اوام فیر کردوا که داتو سانی من فیرم نکردوا به طایبی تیم که اندو که سری خان رقی لگرگ کانه بلان دل نیام که با تنانه تانه بسری انده زال بی لیو که تایی لگل گرگ کانه تر پر توازه بین تیه گرشتی؟ تیه گرشت بلان دای جان تکالی دکم سرک زمان رازی بکر کواریم پیب داد وجدائی لنو شکب کم دزانم کواکو بنو که بیانیا بلان امرو اگلا ببینم پی دلم در باری ام کوا ماو کنی پی دلم اگر امرو ببینم بلای بیل کرنوه یکتی ها اما تی بیم بلی نا توانم اشکره بکم تاکو بیانی ماو کنی نخشیک بو اگلا داد از رجم کواکوینی گرگانی تیا نخشی ای سرکزا من لوریم مخصد قضابكم لوري كيفك سهران با بنيت باجدالة بتوين سهران بس سهران بعدين مكرين دوية ها بلي شاي رابط الزر نخوش بو بلا ممرو بياني باشنا انسا زر باشا اتتونم ببينم ها لا لا بيكم ها فرمو من باور مويا كوا هارتي امشي شاي سهران سر دكات بلي كوا تأسر كدرين بيبدل من بس مدواي هارتي رين بيددين من دمیز امشه شهر سرسر بکن بی اوی بسنی لای هارتی بلام کاره کد دجوار بو ره هیز رگا تاریشی تر نیا اگر توش حواست لام کاره ها بی اوه دیره چاکی همه چه دای هر روی شعلا باش ده بی بلام ایچت کردن من روی دستم سون که بین تو مانه برایتی نازن بله بلام بسونی توش بزانه رلی ده گری گرمیا من اما با ارگ دزام لپینای کمالا کمان کواته استا تو هر مکر لسر رویشتن ها بله لك دزاني كواكس نيت كالا شريخان بينتو بخات ذيك اللي هاتي انا بخصي هاتي راضي دبن اشنا دبن اللي رو دريان مني اقل بهز البيت سلك لي بر بالنسبة من اوامن راضي ما بمكارا بلام دبي اقول كان بمن راضي بنو فاشيمان نبنو ليه البردنو تولا صدنا ولا شريخانو بينتو بهز ها جوز بل اكثر كده دائما اما تهراضي اكثر كثير لبيش شمار او كاتا باريس قاليك ابو قرقا كانا قالوا باور داني كوا اوان بمن راضي دبن بلي كواتا ام كاربو توزي ديالم شون تي باشا حصي كود بكا باشا دكام هري صادرون هري صادرون من ايش ديام دميك المدى مادام لقلم دي دموية بماو كلي بلي لباري ام كارو تاو كتوشي هيس دو دليق نبيسن لا لا سوني ما أكلي يا خوب خير بيهاتي اگر يا جكس تميلي اكر دي اواز رولا قاني دا بيضا بس باس رولا كو ولكن هناك اشياء اخرى تتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك باراك انت باشي وين انت ای گرچی ایسو پوز او فیکلک بین تو همو سیکم بسل باره کدار تانکاری کانت من آتیمو فرمانت پیدا کم کو آمدار سال زیویلی بزو ترینکات دیاره سبرو بلا نمیز من نگر بیو کسی هنی و بین نام اقسم کنید در رای او نا اگر ایسان روی با پیان پانه دکم آه بدویز او رو بز برن ریم برو دای برو لیرنمی ها لیرنمی ها برو دای برو او حضر دکن دو برو دای در سماو کلی بوچی رهینا نکان سکتر ناکی همه بابم حجیز رهینا نکان رانه آتم خنازم که جز منی اسم بودینی لگل امش دا حضر کن بزمان راوچی شلیاتو ای پیوز نیا بیزم ها وکو الیکسندری باوکم زورم حضر دا اجل بله بله ماو کلی من او کاتش آنازی جو دکم کوا بیز من خوزگا با جایی تو دخوازم براستی دابو اتی خوزگا با من دخوازی براستی شو من دالی ماوکلی، بیست بمشو از رسل قلبان نکی که ایسا گنجش پیگیشتو هانی لالا